Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in het Poolse Warschau. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Gisteren pakte de Poolse politie nog eens 3 mensen op vanwege sabotage voor Rusland. Volgens Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten, omdat het land een belangrijke rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. Door de plannen van de formerende partijen gaat de koopkracht er iets op vooruit. Het CPB heeft de plannen uit het hoofdlijnenakkoord doorgerekend. De koopkracht stijgt de komende 4 jaar met gemiddeld 0,8% per jaar. Dat is 0,2% meer dan zonder de plannen. De overheidsschuld en de armoede gaan iets naar beneden. Om de doorrekening was gevraagd door de oppositiepartijen, die bij sommige voorgenomen bezuinigingen vraagtekens zetten over de haalbaarheid. Het CPB heeft ook gekeken naar de belasting van de allerrijkste in Nederland. De rijkste 1% van Nederland betaalt structureel het minst. Omdat die mensen vaak een eigen bedrijf hebben, betalen ze minder belasting, zo'n 28%. Er zijn wel meer regels om bijvoorbeeld direct winstbelasting te heffen, maar dat kan volgens experts wel gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat van bedrijven in Nederland. In het oosten van België zijn in korte tijd 2 putdeksels van een viaduct gegooid. Anderhalve week geleden kwam bij Luik een Roemeense vrachtwagenchauffeur om het leven. En eerder deze maand werd ook al een putdeksel van een brug gegooid op dezelfde snelweg. Daar kwam een Roemeense vrachtwagenchauffeur met de schrik vrij. Voor beide incidenten zijn jongeren tot 18 jaar opgepakt. Het weer, vooral in het midden en noorden, valt nog aardig wat regen. De dag begint bewolkt met nog een enkele bui. Vanaf de middag iets meer zon. Ook dan is er nog wel kans op wat regen. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS. NPO Radio 1. BNN Vara. Was ik zomaar zo enthousiast over het onderwerp dat ik door het nieuws heen ging. Ja, de regisseur Hemmo die zit hier nog. Maar niet getreurd, want we gaan dus met volle moed beginnen. Want terwijl wij genieten van het groen om ons heen, staat de biodiversiteit wereldwijd onder druk. Vandaag op de internationale dag van de biodiversiteit vragen we ons af, hoe staat het daar nou mee? In Nederland en natuurlijk ook wereldwijd. En wat kunnen we doen om deze essentiële natuurlijke rijkdom te beschermen? Aan de ene kant is er heel veel biodiversiteit steeds in het nieuws. Als bijvoorbeeld de tijger of de reuzenpanda achteruit gaat in aantallen. En dan krijg je wel eens de discussie, ja, maar is dat nou erg? En wat is er precies erg aan? Ja, ja. En wat wij hier onderzoeken is wat biodiversiteit oplevert. En wat het voor ons betekent om veel soorten te hebben. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, goedemorgen. Dit is dus vroeg van woensdag 22 mei. En terwijl wij de schoonheid van onze natuurlijke omgeving vaak vieren, staan we ook stil bij de urgente uitdagingen die we onder ogen hebben wat dat betreft. Overal ter wereld neemt namelijk de biodiversiteit af. Een signaal dat het tijd is voor actie. Maar hoe effectief zijn de maatregelen die we tot nu toe nemen? En zijn onze huidige plannen van bijvoorbeeld het komende nieuwe kabinet toereikend om deze kwestie aan te pakken? Ja, daarover ga ik in gesprek met Casper Quist, bioloog en docent aan de Wageningen Universiteit op het gebied van biodiversiteit. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn er vroeg bij. Er leeft op dit tijdstip ook van alles. Onderweg hierheen kwam ik alleen niks tegen. Is dat al een teken aan de wand? Nou, dat zo één wandelingetje buiten heel vroeg 's ochtends, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Nee. Maar ik ben nu op dit moment geef ik een cursus aan ongeveer 300 eerstejaars biologiestudenten en bos-natuurbeheerstudenten. En met hun gaan we naar hele mooie natuurgebiedjes. Mm. Om ze te leren de natuur te lezen. Maar ik zelf ben natuurlijk al heel lang bioloog. En inderdaad, je ziet wel als je dat een tijdje bijhoudt, dat het gewoon ontzettend slecht gaat met de biodiversiteit. Ja, in Nederland zie je het duidelijk, maar met de hele wereld. We hoorden net al even een fragmentje waarin de dame in kwestie zei, ja, dan hebben we het over het belang van het blijven bestaan van bepaalde diersoorten. En waarom doen we dat nou? Kan jij misschien uitleggen waarom die biodiversiteit zo belangrijk is? En misschien even handiger wat het dus precies inhoudt? Ja, want de term biodiversiteit, die houdt best wel veel in. Daar kan je op allerlei manieren naar kijken. Maar misschien het makkelijkste om eens te beginnen gewoon met het woord zelf. bio betekent leven en diversiteit betekent verschillend zijn of verscheidenheid. Dus het gaat gewoon over, ja, het omvat alle de verschillende vormen van leven. Ja. En dat kan je op verschillende manieren bekijken. Bijvoorbeeld soorten. De meeste mensen weten wel wat soorten zijn. Dus als je misschien in je achtertuin kijkt bijvoorbeeld, dan kun je daar een keer 30 soorten planten hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar op die planten, daar leven insecten misschien. Hmm. En dat kunnen er zo makkelijk 300 zijn. Hè? Op die aantal planten leven heel veel soorten insecten. En die werken samen. Dus die interacties, dat samenwerken tussen planten en insecten, dat is ook een vorm van biodiversiteit. Hey, en biodiversiteit, hè? Ik neem gewoon aan dat die belangrijk is om onze natuur gezond te houden. Dat je daardoor ook, hè, het houdt een beetje de keten met elkaar in balans en in stand. Ja, ja. Maar is het daadwerkelijk, wat we net in het fragment hoorden, dus heel erg als daar af en toe een soort tussenuit valt? Dat is eigenlijk wel erg. Als je een natuurgebied hebt wat onberoerd is, dan kan je best een keer een soortje missen. Maar op dit moment zijn we zo ontzettend veel soorten aan het verliezen. Mm. Over heel de wereld, Nederland voorop. En op een gegeven moment wordt het eigenlijk gevaarlijk. Want op een gegeven moment weet je, het is heel moeilijk om te voorspellen wat de consequenties zijn als je een soortje eruit haalt en daar lang mee doorgaat. Mm. En op een gegeven moment dan verlies je zoveel functies, dat wij mensen er ook heel veel last van gaan krijgen. En nou heb ik jou al horen zeggen, hè, dat Nederland dat wat dat betreft dus best wel op een soort hellend vlak zit. Wat zijn dan de grootste bedreigingen nu voor ons, Casper, als het gaat over die biodiversiteit? Nu, ja. Mag ik even een heel klein stukje teruggaan? Dan is het makkelijk om te vertellen waarom dat nu. Ja, natuurlijk. Context is welkom, hoor. Nou ja, kijk. Nederland is op zich erg bijzonder qua biodiversiteit. In principe. Nederland omvat allerlei verschillende landschaptypen, omdat we zo beïnvloed zijn door de rivieren. Je hebt rivierklei, je hebt zeeklei langs de kust, je hebt duinen, je hebt kalk in Limburg, je hebt veen. Het is heel bijzonder. Je hebt echt een lappendeken van allerlei verschillende omstandigheden. Dat maakt dat je in principe heel veel diversiteit kan hebben. Mm. En tot 100 jaar geleden hebben de boeren ervoor gezorgd, de mensen, dat lappendeken effect nog versterkt werd. En niet alles was bos, maar ze gingen kappen, ze gingen zagen, ze gingen landbouwbedrijven. En dat zorgde ervoor dat je eigenlijk nog meer diversiteit kreeg. Hmm. Dus in principe heeft Nederland heel veel diversiteit te bieden. Uitgestrekt is het niet, zoals Noorwegen of zo, maar het is heel veel variatie. Op een klein stukje land gebeurt veel eigenlijk, ja. Ja, heel veel. Echt heel veel. Het is super interessant. Dus de natuur in Nederland is heel erg waardevol. Maar wat nu gebeurt natuurlijk, we zijn zo'n druk bevolkt landje. En met zoveel mensen. Wij willen bouwen, we willen wegen, we willen landbouwbedrijven. We willen heel veel eten maken. Mm. We maken ontzettend veel vlees, ook voor de rest van de wereld. En dat, je legt een soort deken van hetzelfde over dat landje. Ja. Dus daardoor verliezen heel veel natuur, heel veel diversiteit. Het dus gaat allemaal, dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja, het gaat eigenlijk allemaal te veel op elkaar lijken op dat kleine gebiedje wat wij hebben. Casper, ik kom zo meteen bij jou terug. Dan gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier een vraag over, vergeet die dan vooral niet te stellen in de NPO Gratis Radio 1 app. En dan komen Casper en ik zo meteen bij je terug na het nummer van de Chainsmokers en Coldplay. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. De Chainsmokers en Coldplay hoorde je hier iets over vijf tijdens Vroeg van woensdag 22 mei. En op 22 mei is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. En wij vragen ons vandaag af, hoe staat het eigenlijk met die van ons hier in Nederland, maar ook in de wereld natuurlijk. En dat, die vraag ga ik niet in mijn eentje beantwoorden. Die bespreek ik met Casper Quist. Die is bioloog en docent aan de Wageningen Universiteit. Heb jij nou een vraag aan hem? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Casper, vlak voordat we naar de muziek gingen, hadden we het al even over hoe belangrijk het is dat er dus zo'n diverse biocultuur, noem ik het zo goed, bestaat in ons land, maar natuurlijk ook wereldwijd. En toen zei jij al, ja, Nederland heeft eigenlijk best wel een bijzonder landje als het gaat over biodiversiteit, maar de laatste paar jaren zijn we dat eigenlijk een beetje tegen aan het gaan, doordat we te veel op elkaar gaan lijken, hè, als het gaat over het landschap, dus te veel snelwegen of te grote agrarische bedrijven. Hoe bijzonder, als je dat even wegdenkt, was die biodiversiteit of is die eigenlijk dan nog steeds wel? Wat ik zei, ik ben dus nu met studenten op pad en we gaan naar prachtige natuurgebieden, Oost-Voorne, de Duinen, Kalkgrasland in Limburg. En dat soort plekjes, dat zijn nog altijd de pareltjes. Hmm. Dus die zijn er wel en die zijn ook goed beschermd door natuurbeschermers. Dus die plekjes zijn er wel. Ja. Zijn er niet zoveel, zijn erg versnipperd. Vroeger was er heel veel meer van, maar ze zijn er nog wel. En wat doet die versnippering? Want ja, je zei al, het wordt goed beschermd, maar maakt dat echt uit, zo'n klein puistje, als de rest eromheen niet goed beschermd is? Het is alles wat we nog hebben. Hè. Het is een soort van, maakt de binnenstad uit. Mm. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Het is, daar zit de diversiteit echt nog. Dus, en dat is ook wel een soort van, daar kan je altijd op terugvallen als je het maar bewaart. Ja. Mocht je ooit een keer. Kijk, als je ik werk heel lang bij een boer. Bij verschillende boeren in Zeeuws-Vlaanderen. En daar verteelden ze morellen, een soort zure kersen. En één boer die zat vlak naast een natuurgebied. En een andere boer een heel stuk verderop. En je zag elk jaar dat die boer naast dat natuurgebied, dat daar de zetting beter was. Je had daar gewoon meer bloempjes die in vrucht werden. Mm. Dus naast het natuurgebied, dat heeft de landbouw ook heel veel profijt van. Alleen daarom al is het belangrijk. Nou, en het is ook wel goed, denk ik, dat je dit even aanhaalt. Want volgens mij is juist de boer in dit geval een belangrijke speler. Want ze kunnen zowel iets toevoegen aan de biodiversiteit, maar van die enorme agrobedrijven, die liggen denk ik wat dit betreft weer wat kritischer, als ik het aan jou vraag. Waar zit dat verschil nou in tussen goed of minder goed boeren? Goed of minder goed boeren. En dan als het gaat om ook nog wat biodiversiteit bewaren, bedoel je dan? Ja, exact in die richting. Ja. Kijk, volgens mij ontzettend veel boeren die houden ook heel erg van biodiversiteit. En veel doen er ook heel veel aan. Maar het is natuurlijk, als je heel veel mest produceert, dan moet je daar wat mee. Hmm. En mest is gewoon een vervuilend goedje. Als je kijkt naar, als het gaat om biodiversiteit. Het maakt bijna alles dood op een paar soorten na. Ja. Ja, dus als je daar heel veel van produceert en je moet daar iets mee, dan komt het uiteindelijk in de natuur terecht. Mm. En bijna geen enkele plantensoort die we vroeger tegenkwamen, kan daar goed tegen. Mm. Die zijn er totaal niet op aangepast. Die zijn aangepast om te werken met weinig, samen te werken, elkaars reststoffen gebruiken. En als je dus heel veel mest produceert, veel meer dan ooit tevoren, dan hou je weinig over. Ja. Ja. En nou hoorde ik jou in het begin ergens in het gesprek ook zeggen van dat het kan zelfs gevaarlijk worden als de biodiversiteit echt minder divers wordt. Ja. Op welk punt wordt het gevaarlijk en voor wie? Want het lijkt me dat het voor bepaalde wezentjes en diertjes al lang gevaarlijk is. Ik bedoel, de bij heeft heel lang onder de aandacht gestaan, hè, dat het daar niet goed mee ging. Ik moet zeggen, maar dat is misschien valse nostalgie, dat ik ook wel eens op mijn balkon zit en denk, ik zie toch echt minder vogeltjes dan 20 jaar geleden. Dat komt misschien ook wel door de stad, hoor. Ja, ja. Voor wie is het? Ja. Nou, kijk, ten eerste, biodiversiteit, dat is echt ontzettend belachelijk belangrijk. Hè? Het bepaalt ons klimaat, bijvoorbeeld. Bepaalt wat we eten. Beschermt ons tegen aan de kust, de zorgen de helmplantjes voor dat we de duinen hebben. Het voorkomt ziektes. Mm. Ook in de landbouw, hè, als je veel diversiteit hebt, dan zorgt ervoor dat je minder last hebt van luizen, allerlei plagen en zo. Dus minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het zorgt ervoor dat we ook gelukkig kunnen zijn. Toch? Iedereen met wat geld, die koopt een huis met een grote tuin. Die wil gewoon omgeven worden door de natuur. Daar word je erg gelukkig van. Mm. Het is ongelooflijk belangrijk voor iedereen. Dus zowel mentaal als dat het gewoon, gewoon echt fysiek en voor onze lange termijn gezondheid. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Ja. Heb jij nou het idee, hè? Want we zitten nu natuurlijk met nieuwe politieke partijen die samen een toekomst voor zich zien voor dit land. Ja. Heb je het gevoel dat er vanuit Den Haag voldoende aandacht is voor dit onderwerp? Nee, zeker niet. Je zei net eventjes, het gaat een beetje achteruit met de diversiteit, maar het gaat gewoon heel hard, verschrikkelijk achteruit. Mm. Hè? Het is, en dat komt ook wel door het beleid natuurlijk van de laatste jaren. We hebben altijd de uitzonderingspositie gehad vanuit Europa, dat we wat meer mest konden produceren. En dus heel veel vleesproductie konden hebben, ook veel voor export voor naar Europa, andere landen. Mm. Dat zie je nu steeds sterker terug. Vergeleken met andere landen in Europa doet Nederland dus echt het allerslechtst. Er is onderzoek geweest dat zo'n 85% van de biodiversiteit verloren is gegaan ten opzichte van 1900 ongeveer. Hè, zo iets meer dan 100 jaar. Oh, dat 85%. Dat klinkt echt verschrikkelijk als je het zo zegt. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dit is echt vreselijk. Ja. En 85% wil niet zeggen dat we 85% van alle soorten kwijt zijn geraakt. Kijk, er zijn nog veel soorten die zitten verstopt in de natuurgebieden. Die zijn er nog. Hmm. Maar zijn ontzettend zeldzaam geworden. Ja. Ja. Dus ze zijn er wel, maar die 85% slaat eigenlijk op een, je hebt een heel ecosysteem, is opgebouwd uit allemaal blokjes. Je kan het vergelijken met zo'n Jenga-toren misschien. Mm. Al die blokjes die zetten elkaar in verband, die houden elkaar in een toren. En we zien dat ecosystemen dus uithollen. Dus waar vroeger 100 was, is nu 15 gemiddeld in Nederland. Ja, dat is echt. Heb je misschien voorbeelden van dieren of planten die wij op ons netvlies of juist niet hebben staan, die toch echt wel voor jou alarmsignaal bordeaux rood zijn? Oh, nou ja. Bijvoorbeeld, ik reed pas geleden naar Noorwegen, door Denemarken. En dan ga je denken, oh, een leuk bosje. Ik ben altijd natuur aan het lezen, altijd. Mm. Oh, leuk bosje. Dan ga je even van de snelweg af, 1 minuut. En dan zag ik knikkend nagelkruid, Rapunzel. Goudboterbloem heet het, geloof ik. Allerlei planten die in Nederland ontzettend zeldzaam geworden. Ergens in het s'avondsbos nog elke keer te zien zijn. En daar gewoon plop van de snelweg, heb je alles. Ja. Alleen dat al, denk je, oh, wow, het is toch wel allemaal zeldzame planten in Nederland. En daar, hup, langs de snelweg. En dan heb je het gewoon bij elkaar. Ja, dat je geconfronteerd wordt met die verscheidenheid eigenlijk. Welke concrete stappen zou jij vanuit je rol, vanuit je kennis willen zien om toch vanuit de regering misschien wel die biodiversiteit te verbeteren? Of moeten we wel bij Den Haag zijn? Zeker. Kijk, ik ben ook maar een veldbioloog. En wat ik kan is gewoon mensen vertellen hoe het zit. En de natuur leren lezen misschien. Maar je hebt wel wat support nodig van bovenaf. Mm. Om iets te doen. Ja. Dus kijk, volgens mij kan het allemaal prima. We weten heel goed wat we moeten doen, volgens mij. Er is ontzettend veel onderzoek geweest. We weten wat de stappen zijn. Maar dat is, ja, het vraagt wel om wat aanpassingsvermogen. Ja. Dat eigenlijk. En ik denk dat een overheid kan zeggen, nou goed, we weten dat biodiversiteit zo belangrijk is. Het is echt onze basis. We moeten, en nu wordt het echt gevaarlijk. We hebben 5% over van ten opzichte van lang geleden. We moeten nu maar eens eventjes de andere kant op gaan werken. En dat maakt dat sommige dingen anders moeten. Ja. Grote stappen. Je kan niet meer met kleine dingetjes iets doen. Hmm. We moeten nu grote stappen maken. En ja, een overheid moet dan, denk ik, verantwoordelijkheid nemen. Het voorbeeld zijn. Ja. En ons ook een beetje sturen. Weet je, niet iedereen kan alles zich zo daarin verdiepen zoals ik. Het is gewoon mijn baan. Hmm. Maar de overheid moet wat mensen bij elkaar rapen en zeggen, nou, wat is nou echt nodig? Oké. Daar gaan we ervoor. Maar het is natuurlijk inderdaad jouw baan. Maar voel je je serieus genomen? Want ik kan me best voorstellen dat klimaat gaat het natuurlijk al heel lang. Biodiversiteit is eigenlijk een soort los kopje. Maar het heeft ook wel weer veel met elkaar te maken. Daar wordt de laatste jaren niet alleen kritisch naar gekeken in de vorm van, hey, we moeten hier wat aan doen. Maar er zijn ook wel mensen die gewoon sceptisch zijn over allerlei maatregelen. Het lijkt me soms ook best wel een moeilijk verhaal of een moeilijke strijd voor je. Ja, dat is zo. Maar ik heb heel veel energie en veel van mijn collega's ook. Mm. Dus toch elke keer kom je weer een stapje verder. Nu mag ik het aan jullie vertellen, een soort van 's nachts op de radio. Maar goed, weer een stapje om het maar uit te dragen. Ook aan de universiteit, ook daar zijn we ook allemaal stapjes verder. Om de campus te vergroenen eigenlijk. En dat als een soort voorbeeldplek te laten zijn. Hmm. We werken nu samen met gemeente Wageningen. Ook met datzelfde doel. Elk jaar, ook binnen heel Europa, hebben we contact met allerlei Wageningen-achtige universiteiten die ook bezig zijn. Dus er zijn heus wel allerlei plekken waar je aan het werk kan gaan. En je hebt heel veel mensen die ook aan mijn kant staan. En daar ook voor gaan. En met veel energie. Yeah. Dus goed, er is heus wel wat beweging hoor. En iedereen kan daaraan bijdragen en meedoen. Mm. Kom maar langs, zou ik zeggen. Zeker omdat je ook zei, hè, we weten eigenlijk best wel wat we moeten doen. In 2030 moet 30% van al het land- en waterbeschermd gebied zijn. Dat zijn VN-biodiversiteitsverdragen. Ja. Nou hoorde ik jou net over Nederland zeggen, we rennen werkelijk achteruit. Dus in hoeverre is dat dan zo haalbaar? Nou ja, het is gewoon haalbaar als je je schouders eronder zet. Hmm. Maar het is niet haalbaar als je door wil gaan met business as usual. Mensen vinden het zo fijn om, dat zit gewoon in de mens, om gewoon te doen wat je altijd doet. Dat voelt fijn, we zijn er allemaal aan gewend. Hmm. Veel mensen, ook ik niet, willen grote dingen veranderen. Het zal toch een keer moeten gebeuren. Nee, maar je schouders eronder, dat klinkt natuurlijk abstract. Hè? Dus wat zouden letterlijk stappen zijn die we gewoon moeten nemen? Oké. Nou, 1, heel duidelijk denk ik. Natuur die we hebben, beschermen. Dat is denk ik heel belangrijk. Want met 1 druk op de knop of een shovel is een natuurgebiedje weg. Hè? Mm. Maar het kan zo 1000, misschien wel 10.000 jaar duren. In voor veegebieden bijvoorbeeld. Het duurt echt heel lang voordat je iets terugkrijgt. Ja. Dus met je kan het vergelijken met een blessure die je oploopt. Hè. Het duurt maar een seconde. Maar daarna ben je dus een jaar lang aan het op. Ja, daar kan je het mee vergelijken. Dus natuur die we hebben, moeten we beschermen. Ja. Dat is denk ik erg belangrijk. Gewoon, dat is onze buffer. Als je nog iets mee wil, kun je daarop terugvallen. Dan kun je het vergroten. Ik weet dat het kabinet daar nu niet achter staat. Maar misschien een later kabinet wel. Dus ik zou zeggen, pas op allemaal. Maak het nu niet kapot, ook niet die kleine stukjes. Want we hebben het later misschien nodig. En het is heel moeilijk om het weer terug te bouwen. Lange termijn dus denken, ja. Ja, zeker. Wat de boeren doen, hè? Toch? Die denken allemaal heel lange termijn. Mm. Maar je moet niet in 4 jaar gaan denken, want het duurt dus 100 tot 1000 jaar. Toch? Als ik vandaag een boompje plant, dan is die over 200 jaar is de mooie boom met veel interacties. Dat duurt gewoon heel lang. Ja, ja. Gebruik wat we hebben als startpunt en maak sowieso even niks kapot qua natuur, zou ik zeggen. Dat is één. En twee is, ja, we moeten toch terug gaan bouwen, zou ik zeggen. Meer natuur. Ik zei net, de natuur is in Nederland heel versnipperd. We hebben veel land nodig voor van alles en nog wat. Mm. Maar ik denk toch, je moet die natuur nog iets meer... Ja, je moet gewoon meer ruimte geven. Ja. Die 15% is toch schrikbarend. En we moeten, ja, er mag wel ietsje meer. Ja, maar het staat dus zo haaks op ons tegelijkertijd behoefte van meer woningen. Ja. We produceren ontzettend veel voeding, waar we ook veel geld aan verdienen, omdat we het allemaal naar het buitenland exporteren. Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die twee behoeftes elkaar snijden wat dit betreft. Tuurlijk. Ja. Zeker. Ja, zeker. Dus hoe gaan we het implementeren? Dat we misschien toch een beetje van alles... Want we hebben die woningen nou eenmaal nodig. Ja, kijk, als je het aan mij persoonlijk, zeg ik op persoonlijke titel, vraagt... hoeft al die intensieve veeteelt ook niet per se. Maar goed, dat los ik niet in mijn eentje op. Dus hoe nu verder? Ja, hoe nu verder? Ja. Kijk, dat is ook toch een beetje aan de politiek, hè. Ik kan alleen maar zeggen vanuit... Ik ben een bioloog en ik wil even zeggen, hallo... Alarm, dit is echt heel erg. We moeten die biodiversiteit, die zorgt er gewoon voor. Dat is onze basis. Gebruik dat nou toch ook als uitgangspunt. Maakt iedereen gelukkig als het om je heen is. En dan moet je dus moeilijke beslissingen maken. Ja. En die lange termijn beslissing, zeg jij dus eigenlijk. Denk niet aan de komende 4 jaar. Denk in 100 jaar. Denk in 100 jaar of nog langer. Ik was gisteren in de duinen van Oostvoorne. Die zijn zo'n beetje in dat gebiedje waar we rondliepen. Dat is in 1910 begonnen. Mm. Dat is 100 jaar oud nu ongeveer. En dat is toch wel heel hoopgevend. Prachtig natuurgebied. Meeste soorten van heel Nederland ongeveer. Dit kan best wel. En dat is nu nog helemaal echt een ontwikkeling. Het is een heel jong gebiedje. Dus het kan wel, maar moet je toch een beetje verzorgen. Ja, precies. Daar moet je dan gewoon heel delicaat mee omgaan. Dit gaat natuurlijk over gebieden die echt nog natuur zijn en die we op die manier graag willen beschermen. Maar als ik bijvoorbeeld aan de grote steden denk, hè, Rotterdam, Amsterdam, noem ze allemaal maar op. Ja. Kunnen we binnen die steden ook nog iets doen? Kan je dingen toevoegen om die biodiversiteit van zo'n stad weer levendiger te maken of houden? Jawel, ja. Zeker. Je kan van alles doen. En ik bijvoorbeeld met mijn buur hebben we een groen dakje aangelegd op ons garage boksen. Ja. Maar goed, het helpt wel. Het helpt, ja. Daar zitten dan vogels op. En soms buren deden je niet mee. En daar zitten de vogels nooit. Mm. Het is echt een soort graslandje geworden. Nu, in een garage heb je natuurlijk geen klap aan. Maar het is daar echt koeler in de zomer dan in huis soms eigenlijk. Dus het heeft een koelend effect. En dat is voor een stad erg belangrijk. Want dat is natuurlijk, het warmt ontzettend op, vooral 's nachts. Dus daar heb je ook iets aan. En dat vind ik altijd zo heerlijk. Als je dan zo'n straat in loopt in de zomer waar veel bomen staan. Dat je denkt, hè, eindelijk een beetje lucht. Zeker. Ja. Dus in de stad ook. Er zijn allerlei plekjes waar je een keer een boom kan neerzetten. Een keer je parkeerplaats wat anders inrichten. Je kan in plaats van die... Ja, gewoon alles dicht. Ook van die tegels met gaten erin neerleggen. Dan kan het water ook wat makkelijker weglopen. En dan groeien de plantjes in. Ja. Er zijn ontzettend veel dingen die je redelijk makkelijk kan doen. En dat gebeurt ook wel, hoor, op veel plekken. Mm. Ja. Ja, ik wil niet zeggen, want er zijn natuurlijk los van het Rijk... zijn er ook gewoon provincies en gemeentes die hier van alles aan kunnen doen. Wij als consument of burger. Casper, wij gaan zo meteen nog wat verder praten. Onder andere over de biodiversiteitschallenge die is gehouden. En ik hoop dat ik wat vragen mee kan nemen van wat luisteraars. Maar ik vermoed van wel. En dan gaan wij ook nog heel even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, heb je dus een vraag over biodiversiteit? Stel hem dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan nemen we hem zo meteen mee. Save the Children voert vandaag actie in de Tweede Kamer. Ze zetten daar een grote verrassingsdoos neer om hun zorgen over de asielplannen in het hoofdlijnakkoord duidelijk te maken. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer namelijk over dat akkoord. De hulporganisatie vreest dat deze asielplannen kunnen leiden tot schrijnende toestanden zoals die in Ter Apel. De afgelopen jaren raakt het aanmeldcentrum daar meerdere keren overvol, waardoor heel veel mensen buiten moesten slapen. Ze maken zich zorgen dat met deze nieuwe asielwetten ook kinderen keihard getroffen gaan worden. Wat natuurlijk al vaker het geval is, maar dat dat gaat toenemen. En daarom draaien we speciaal voor dit idee en natuurlijk ook voor deze kinderen A Safe Place to Land van Sarah Bareilles en John Legend. Is safer than breathing. When letting go is braver than keeping. When innocent words turn to lies, and you can't hide by closing your eyes. When pain is all that they offer, like a kiss from a lip of a monster. You know the famine so well, but never met the feast. When home is the belly of a beast, the ocean is wild and over your head, and the boat beneath you is sinking. Don't need room for your bags, hope is all that you have. Hold your babies tight. Surely someone will reach out a hand and show you a safe place to land. Oh, imagine yourself in a building up in flames, being told to stand still. The windows wide open. Sleep is on pace. You don't know who will catch you, but maybe somebody will. The ocean is wild and over your head, and the boat beneath you is sinking. Don't need room for your bags, hope is all that you have. So say the Lord's Prayer twice, hold your baby. Surely someone will reach out a hand and show you a safe place to land. Be the hand of a hopeful stranger, a little scared but just strong enough. Be the light in the dark of this danger. Vandaag op woensdag 22 mei staan we stil bij de biodiversiteit. Ja, vandaag is het wereldwijd, is daar aandacht voor. Hoe goed doen we het op dat gebied? Daarover ben ik in gesprek met Casper Quist, bioloog en docent aan de Wageningen Universiteit op het gebied van biodiversiteit. Vroeg. Merel Wielaert. Yes, Casper, we gaan er weer even voor. En ik zei net vlak voordat we naar de plaat gingen luisteren dat we het over de biodiversiteitschallenge zouden gaan hebben. Dat is door de Universiteit van Wageningen georganiseerd, als ik het goed heb begrepen. Wat was het precies? Wat zijn jullie gaan doen? Vanuit mij begon het eigenlijk vanwege de cursus die ik dus coördineerde. Die heet Biodiversiteit van Nederland. En ik merkte als je dan met een groepje studenten naar buiten gaat die nog niks weten, bijna niks over de diversiteit, dan heb je eigenlijk na 10 minuten denken ze, oh wow, wat is er veel te vinden. Als je ze gewoon eventjes op de campus laat kijken van hoeveel soorten kom je eigenlijk tegen in een vierkante meter. Ja. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het ook wel aardig om dat wat breder te trekken, wat meer mensen dat te laten aanvoelen eigenlijk. Mm. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ooit een keer met een groepje experts in 2021. En nu, dit jaar, werken we samen met gemeente Wageningen. Want zij zijn een biodiversiteitsplan aan het schrijven. En daar willen we wat aandacht op vestigen. Wat burgers erbij betrekken eigenlijk. En met 19 andere life science universiteiten in heel Europa. Ja. Die doen dergelijke dingen. Dus we hebben best wel wat mensen inmiddels op de been. Ja, wat goed. En dat is dan ook een beetje om, denk ik, te monitoren. Ja. Of er gewoon eens open in te gaan. Wat kom ik nou tegen? Ja. Wat zie ik nou? Ja. Zien jullie ook grote verschillen bij die andere Europese universiteiten? Zien die tellingen er heel anders uit? Nee hoor, nee, eigenlijk niet. Je hebt natuurlijk hele grote verschillen. IJsland doet bijvoorbeeld mee. Nou goed, dus dat is wel echt anders. Die hebben een gigantische reservaat, maar die hebben weinig mensen. En ook niet zoveel diversiteit dan bijvoorbeeld andere plekken in Europa. En wat minder. En dan heb je bijvoorbeeld KU Leuven, die staat op dit moment bovenaan. Die hebben wel bijna 1000 soorten gevonden. Oh, wow. Maar die hebben ook een stukje universiteit die aangesloten is in Brugge. Ze hebben in Leuven zelf, in Gent. Dus je hebt heel veel gebiedjes eigenlijk waar allerlei mensen bezig zijn. Hmm. Maar die hebben honderden mensen al die echt soorten aan het invoeren zijn. Ja. Dus. Durf je daar ook conclusies aan te verbinden? Vallen daar dingen in op waarvan je zegt, hey, dat is redelijk positief? Of juist dingen waarvan je denkt, ho, gaan we weer, alarmfase? Oh, nou ja, veel van die universiteitsterreinen zijn best wel mooi. Die hebben vaak wel heel wat groen, ook oude stukjes en zo. Dus om je een voorbeeld te geven, in Wageningen hadden we 440 plantensoorten gevonden op onze campus. Yeah. En in Nederland komen er zo'n 1600 plantensoorten voor, of 1700. Dus dat is een kwart van alle plantensoorten die in Nederland voorkomen, hebben we op onze campus. Ja. Toch? Dat is best wel veel. Dat klinkt goed. Tenminste, voor simpele ziel als ik. Ja. Nou ja, kijk, het is wel zo, daar moet ik erbij zeggen. Het zijn allemaal plantensoorten die, en daarop zitten alle insecten, die aangepast zijn om het leven met mensen. Het zijn dat wel. Ja. Het zijn geen hele zeldzame soorten, maar soms kom je iets tegen wat echt bijzonder is. Maar dat zijn dan dingen die er misschien heel lang zijn, maar je komt ze tegen, je ziet ze omdat iemand er heel goed naar kijkt. Dus dat. We gaan zo meteen ook nog naar wat vragen toe die we binnenkrijgen via de NPO Radio 1 app. En de mens komt daar ook in voor, Casper. Dus maak je geen zorgen. We gaan die kant nog op. Maar ik wilde ook nog aan je vragen dat jij ook iets doet met bio-indicatoren zoals nematoden om de gezondheid van de bodem te meten. Kan je uitleggen hoe dat werkt en waarom je dat doet? Oh ja, nou, dat is wel leuk dat je het vraagt. Want de bodem hebben we het meestal niet zo over misschien. Maar als je ergens veel diversiteit wil vinden, dan moet je dus even gaan graven. Dus de bodem, dat is het meest diverse habitat wat je kan vinden op aarde eigenlijk. Oké, aan wezentjes, maar ook aan informatie, denk ik, toch? Over hoe gezond hij is. Zeker. Ja, zeker. Dus aaltjes, dus nematoden, dat is een groep organismen. Het meest voorkomende organisme op aarde. Als je alle diertjes achter elkaar op een rijtje zou zetten, dan kom je 4 van de 5 keer een aaltje tegen. Oh, wauw. Dus echt 80% van alle diertjes die voorkomen, dat is een aaltje. Mm. In een handvol grond zitten er vaak 5000 of zo. Oh, en allerlei verschillende levensstrategieën. Sommigen eten bacteriën, anderen eten schimmels. Sommigen zuigen aan wortels van planten. Sommigen zijn carnivoor of vallen zelfs insecten aan. Dus ze zitten in al die verschillende lagen van een bodemvoedselweb. En zeggen dus veel over de rest. Ja. Dus bodem is ontzettend ingewikkeld. Maar als je de aaltjes bekijkt, dan kun je eigenlijk wel iets leren over alle soortgroepen. En dan kan je dus, is het idee, de bodemkwaliteit bepalen aan de hand van een lijstje aaltjes wat daarin voorkomt. Ja, en wat is dan tot op heden de conclusie? Ik kan me ook voorstellen dat dat per regio verschilt, maar... Ja, de conclusie. Kijk, naar bodem die eens kijken is heel moeilijk, hè? Dus we zijn nog maar aan het begin daarvan. Je hebt echt allerlei DNA-techniekjes nodig die je daarvoor kan gebruiken. En nu is weer tijdens mijn onderzoek gebruikte ik een PCR-techniek. Mm-hmm. Maar nu bestaan er andere technieken door te sequencen. En dat maakt dat je tot soortniveau kunt kijken. En dat is eigenlijk het niveau waar de interacties plaatsvinden. Dus eigenlijk vanaf nu, de mensen die nu promotieonderzoek doen... die kunnen echt de grotere stappen maken, denk ik. Die kunnen echt diep graven. Dus nu gaan we echt veel over leren. Dat is echt sinds maar 2 jaar of zo bestaat die techniek. En nu kunnen we tot soortniveau. Dus daar komt heel veel naar boven. Casper, ik ga even naar het volgende onderdeel. Vroege vragen. Vroege vragen, ja, want het is altijd leuk als ik ze aan je stel. Maar het is nog veel leuker als degene die thuis zitten mee te luisteren hier een vraag over stellen. En de eerste die is van Petra. En die vraagt zich af wat volgens jou het grootste misverstand over biodiversiteit is dat je zou willen rechtzetten. Als er al iets rechtzetten valt, natuurlijk. Nou ja, mensen zeggen wel eens het is toch groen, dus is het divers. Toch als je in de trein zit en je kijkt naar zo'n een rijgrasakker of zo. Het is toch groen, dus het is wel goed. Maar dat wil ik wel rechtzetten, als het mag. Want daar komen zo weinig soorten voor en dat is zo uitgekleed... dat de soort biodiversiteit woestijn, zou je kunnen zeggen. Oh, wauw. Vooral, ik heb wel eens begrepen, maar misschien zit ik daar wel naast... dat het voornamelijk grasland, zoals wij dat in Nederland kennen... dat daar eigenlijk helemaal niks gebeurt in dat gras. Niks. Kijk, zelfs een... heb je het over dat Engels rijgras, wat heel erg zwaar bemest wordt. Ja, wat er hartstikke dus dat, mooi uitziet hoor, vanuit de trein. Ja. Want het is hartstikke groen en dan denk je, wauw, wat groen. Ja, maar, dat is dus gifgroen, zou je kunnen zeggen. Oh. Dat is echt waar. Ja. Ja, dus je hebt eigenlijk maar 1 soort, of 2 misschien, of misschien hoogstens 3 soorten... die onder zulke hoge nutriënten kunnen leven. Hmm. Dus ik zei net al, de meeste planten die op aarde voorkomen... en insecten die daarvan afhankelijk zijn, die gebruiken elkaars reststoffen. Die werken samen om te overleven met allerlei organismen. En als je het zo zwaar bemest, dan vallen die allemaal om. Die zijn er niet meer en dan gaat 1 soort... echt dominant worden die daar toevallig heel erg op aangepast is. Ja. Dus. Oké, we gaan naar de volgende vraag. En dat is eigenlijk eentje die wat vaker voorkomt. Onder andere Hans Maas vraagt het zich af. Jorrit vraagt het zich af. Allemaal in eigen woorden. Maar het komt er eigenlijk op neer. Zijn er niet gewoon veel te veel mensen? En durven we daar niet gewoon iets over te zeggen? Nou ja, zeker in een klein land als Nederland wonen we inderdaad met velen. Maar we nemen ook wereldwijd toe. Hmm. Zijn we wel kritisch genoeg op onze eigen aanwezigheid? Ja, mag je zeker niet zeggen, hè? Maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. Het gaat veel te goed met ons mensen. En dat wordt op een gegeven moment gevaarlijk. Dat zie je bij heel veel soorten. Denk maar aan als je een biertje brouwt, hè? Dan heb je van die gistcelletjes, die zitten daarin en die produceren, die eten al dat suiker op en die maken alcohol, totdat ze dus omvallen. Ja. En dat zie je als populaties groeien. Dan op een gegeven moment komt er een soort kantelpunt. En dan kan het niet meer verder. Ja, nee, en bij precies. Mensen die omzeilen dat telkens. Hè, door medicijnen, door kunstmest. Dan kan je nog meer voedsel maken en zo. Maar op een gegeven moment dan... Logisch is, een soort op zich wil natuurlijk voortplanten en voortbestaan. Dat zit zowel in sprinkhanen als bij ons die drang om dat te doen. Alleen kunnen wij er ook nog eens over nadenken. Dus dat maakt het soms wel ingewikkeld. Ja, wij kunnen erover nadenken, maar toch hebben wij zo'n sterke drang dat we ook... We zijn heel invasief. Kijk maar, wij mensen zijn zo'n succesvol soort. Hmm. Hè, als je ons onderdeel ziet van de biodiversiteit, is echt heel succesvol, bepalen ongeveer alles. Ja. Tot en met het klimaat. Maar verder zijn we ook niet, misschien niet heel veel slimmer dan andere soorten, hoor. Nee, maar zou je kunnen zeggen dat wij een van de schadelijkste soorten zijn? Kijk, ik moet altijd denken aan van die enorme sprink- of de hanen- of termietenplagen die dan alles overal leeg of opvreten. Dat lijkt me ook niet goed. Ja. Nee. Maar wij doen ook een flinke duit in het zakje. Ja, nou ja, dit is de zesde massa-instinctie wereldwijd. Hè? Dus het is vergelijkbaar met die meteoriet die ooit 65 miljoen jaar geleden insloeg. Oh, dat is, daarmee kun je het vergelijken wat wij nu aan het doen zijn met de aarde en de biodiversiteit. Dus ja, dat is wel... Kasper, je bent wel de brenger van slecht nieuws, zeg. Maar hallo, je moet het gewoon wel... Je moet het zeggen. Zo is het wel. Het is, pas was ik ook op een congres met allemaal ecologen... en dan heb je het over deze dingen. Dan komen al die dingen langs. Het is ontzettend treurig. Maar ja, goed. Ja, nou ja, dus. Gelukkig heb ik jou al horen zeggen... we kunnen zelf heel veel. Hè? We kunnen beter gaan beschermen. We kunnen ons gaan verdiepen. We kunnen weer wat meer respect tonen voor die natuur. Het implementeren, ook in stedelijke gebieden. Sturing vanuit het Rijk. Dat zijn allemaal hele praktische dingen... die we vanaf nu zouden kunnen doen. Onszelf allerlei ethische vragen stellen... of we ons wel zo groot moeten laten worden als soort. Daar wordt het al ingewikkeld. Denk ik. Ja, daar wordt het. Ik krijg nog een andere vraag. En die heeft eigenlijk te maken met bepaalde dingen die wij natuurlijk denken te gebruiken voor het klimaat. Waarvan mensen zeggen dat is goed. Maar of ze altijd goed zijn voor de natuur, is het volgende. Onder andere Bart vraagt zich dat bijvoorbeeld af. Al die wind- en zonpaneelparken. Is dat nou goed voor de natuur? Dat ligt er natuurlijk heel erg aan waar je ze neerlegt. Ja. Als je ze vaak. Dus we kunnen het al hebben over misschien een. Een vriend van me die werkt voor die windpark. Hè? En daar gaat echt miljoenen in om als het gaat om te zorgen voor de biodiversiteit op zee. Daar is echt heel veel aandacht voor. Dus dat is denk ik heel mooi. Ook gestuurd door het Rijk. En ik vraag me ook af of dat verder gaat. Dat is natuurlijk wel weer eventjes de vraag. Maar daar is veel aandacht voor. Dus dat is wel heel hoopgevend, denk ik. Ja. Dus die bedrijven doen heel erg hun best... om weinig effect te hebben met die windparken... op de diversiteit in de zee. Dat ze ze plaatsen. Dat ze er rekening mee houden wat in de bodem leeft. En dat soort zaken. Wat is het effect daarvan? Dus ik had het over zee. Hè? Op de Noordzee bijvoorbeeld. Wat de invloed daarvan is. En kijk, op die plekken kun je waarschijnlijk niet meer goed vissen. En dat maakt ook een soort gebiedje, hoop je dan, waar die beestjes ongestoord kunnen leven. Dus het kan ook wel een keer een goed en gunstig effect hebben, hoor, zoiets. Ja, dus je zegt maar het eigenlijk... ligt er maar hoe je er tegenaan kijkt, hoe je het aanpakt. Ja. Ja, dus het zit hem vooral in de aanpak. Dus waar zet je ze neer, op wat voor manier zet je ze neer. En dat geldt denk ik ook voor van die zonnepaneelparken. Zeker, hè? Zeker. Los van dat het ook niet heel erg mooi is om naar te kijken. Nee, maar kijk, het geeft wat schaduw en zo ook. En je kan er best wel heel veel van maken, hoor. Het is denk ik toch wel de kant die we op moeten als je energie wil hebben. Ja. En dan kun je daar met de... Daar kun je echt wel iets van maken. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Dat kan ook wel goed uitpakken. Nogmaals, het gaat er vooral heel erg om hoe je het dus aanpakt. Hoe je doet. Ja, je moet er gewoon echt aandacht voor hebben. Want anders wordt het helemaal niks natuurlijk. Ja. Ja. Nou zijn er ook altijd mensen die, als wij dit gesprek voeren... een beetje hun kont in de krip gooien. Hè, van, is de boer in één keer het probleem. Terwijl volgens mij is asfalt het probleem. Hoe moeten we inderdaad met elkaar in gesprek blijven? Ondanks dat we heel anders denken over de oplossingen of naar wie we moeten wijzen. Daar kom jij veel tegen in je werk, denk ik. Ja, kijk, ik denk dat het, bijvoorbeeld een boer... Ik zei al, ik werk sinds ik 12 ben, werk ik bij een boer. Nog steeds ga ik erheen als zomer, gaan we wel eens helpen, bomen snoeien of morellen oogsten. Nou goed, kijk, boeren zijn heus niet beroerd om... Die willen heus wel iets bijdragen, maar die willen... Wat ik al zei, die willen gewoon een 20-jaren plan hebben. Die willen gewoon ergens op kunnen rekenen. En wat dat dan is, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Dus niet van hot naar her gestuurd worden. Elk nieuw kabinet weer nieuwe regels. Nee. Ja. Nee. Nee, en nu wordt het zeg maar, oh, doe maar gewoon wat je altijd deed. We geven jullie eruit. Maar ja, als je zegt, als je 20 jaar geleden had gezegd van, nou, we moeten gewoon anders, een beetje ander type boeren hebben, waardoor je ook wat meer zorgt voor je biodiversiteit, maar je kan er ook veel aan hebben. Laten we dat doen, dan gingen ze daar ook eens wel in mee. Ja. Ja. Dus ik denk dat moet dan toch wel worden aangegeven door een overheid bijvoorbeeld. Iets wat macht heeft. Ja. Nou hebben we het al een paar keer door het gesprek heen een beetje zo gehad over de nieuwe kabinetsplannen bijvoorbeeld. En wij zijn de bodem al even ingedoken. We hebben al geconcludeerd, de biodiversiteit in Nederland staat er niet heel goed voor. Nou neem ik aan dat jij ook hebt gezien dat er een kopje visserij is toegevoegd. Dan gaan we even de oceaan in. Hoe heb je daar een beetje een beeld van, hoe het er daarvoor staat? In de zee? Ja, in de wateren. Tinka Murk, die werkt aan de universiteit hier in Wageningen. Die kan het al veel beter vertellen dan ik, hoor. Maar ik hoor haar wel eens aan het woord. En ook in de zee gaat het ontzettend slecht natuurlijk. We zijn begonnen op het land, daarna de zee. En nu is het bodem aan de beurt, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar zit de meeste diversiteit. Dus ook in de zee gaat het natuurlijk niet goed. Ook door allerlei vervuiling met plastic enzovoort. Ja, maar ook door de manier van hoe we gevist hebben. En niet zozeer de laatste 10 jaren, hoor, maar natuurlijk al eeuwenlang. Nee. Er zijn ook partijen die zeggen, ja, vroeger heeft de visserij juist heel veel gebracht voor de diversiteit in de oceaan. Dat geloof ik eigenlijk ook wel, zoals je dat ook over boeren aangaf. Ja. Maar inmiddels wordt er ook wel kritisch gekeken naar Nederland met allerlei plannen die we hebben om eventueel weer dat wat opener te gooien, de manier van vissen. Ja, nou ja, dat zie je nu. Hè. Ze willen gewoon, geef het maar de ruimte, ga maar gewoon door. En dan je negeert eigenlijk heel het verhaal wat ik probeer te vertellen. Dat dit biodiversiteit belangrijk is om te bewaren. Het is gewoon, doe maar gewoon. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Dat lijkt me heel onverstandig. Ja, dus de economische belangen van deze branche winnen het dan van het lange termijn idee. Ja. Het is, stel maar even uit. Maar ja, uiteindelijk moet je er toch wel aan, denk ik. Toch, ik ben er redelijk van overtuigd, zoals je hoort misschien. Ja. Ik vind het heel onlogisch. Ik snap het ook niet zo goed. Maar het is vanuit de gedachte van, we willen gewoon doorgaan met wat we nu doen. En we negeren even dat we grote problemen moeten oplossen. Ja. Zo komt het op me over. Ja. Dat lijkt me dus ook zo ingewikkeld als we op de een of andere manier maar geen consensus lijken te vinden over dat er gewoon echt iets aan de hand is. En je kan natuurlijk wel daar allemaal anders over denken. Maar het lijkt mij, zeker vanuit jouw vakgebied, zo moeilijk dat je soms überhaupt moet bevechten dat er echt wel iets aan de hand is met de natuur. Ja, maar ja, inderdaad. Je hebt altijd mensen hebben natuurlijk veel belang. Mensen hebben soms belang bij dat het. Ze willen gewoon geld. Ja, het gaat toch om geld dan vaak. Hè? Dus daar hebben ze belang bij om het maar te zeggen dat het niet bestaat of zo. Maar goed, om mij heen. Het zijn allemaal verstandige mensen, geloof ik, hier in Wageningen ook. En ja, we zijn het toch redelijk over eens. Die studenten die zijn een jaar of 18, 19. Er is geen enkele die je moet overtuigen, hoor. Die jonge mensen die willen wel en die begrijpen het allemaal heel goed. Heb ik het idee. Laten we vlak voordat we naar het einde gaan misschien nog even de wereld intrekken. Want zoals we net ook al geconcludeerd hebben, hebben we ook afspraken gemaakt wereldwijd. Het is heus niet alleen maar Nederland waar het alarm op rood staat. Zijn er plekken ter wereld waarvan je zegt, daar kunnen we heel veel van leren, zowel in positief als negatieve zin? Ja, Costa Rica is een heel goed voorbeeld. Hè? Mm-hmm. Costa Rica heeft ook. Het is een prachtig land, Midden-Amerika, tropisch natuurlijk, vlakbij de Evenaar. En die zijn echt hun natuur aan het verkopen aan toeristen, zeg maar. Dus die beschermen hun natuur zo goed mogelijk om de mensen dat te laten zien. Dus dat is volgens mij een schoolvoorbeeld. Ja. Die staan echt achter hun natuur en die verbeteren het ook echt al. En hoe doen ze dat dan? Want dat klinkt eigenlijk als een soort ultieme catch. Je houdt zowel de natuur in leven als dat je er ook geld op verdient, omdat je er mensen mee trekt. Het gaat toch vaak een beetje om geld verdienen. En dat doen ze ermee. Ja, dus gericht op toerisme. En Ze zorgen ervoor dat er hier en daar een keer een Jaguar rondloopt. Ze gaan die niet meer afschieten en de huid verkopen voor €25. Ze verkopen het, ze verdienen er wat aan. Ja. Dus dat is een mooi voorbeeld, denk ik. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, maar ik denk ook wel een voorbeeld waarin je moet uitkijken dat het niet doorslaat. Ja. Hè? Want ook over massatoerisme is juist ontzettend veel te zeggen. Ik geloof dat er hele gebieden zijn waar mensen zoveel in de zee zwemmen dat hele koraalriffen daar ongelukkig van worden. Ja, dat is ook zo. Ja. Oh, die balans, hè, Casper. Wat is het ingewikkeld? Ja, het is ingewikkeld, maar je moet er gewoon aan beginnen, denk ik. Je moet gewoon zeggen, oké, we willen dit. Dit is toch al ons doel, we willen ervoor zorgen. Het is ingewikkeld, maar er zijn ook zoveel mensen die er heus wel over hebben nagedacht wat dan een handige manier is. Ja. Ga in elk geval aan de slag, zou ik zeggen. Hey, en even wat huistuin- en keukentips. Niet omdat ik het probleem kleiner wil maken dan het is, hoor. Want dit is gewoon iets wat we op landelijk niveau moeten aanpakken. Maar stel, ik heb dus zelf een balkonnetje of een tuintje en ik denk, ik wil toch net iets meer soortjes hebben. Wat kan ik dan doen? Oh, nou ja, als je een balkonnetje hebt, dan kan je gewoon een plantenbak neerzetten. En dat is een mooi begin, toch? Als je een tuintje hebt... deel 1, koop een plantenbak. Als je een tuintje hebt, haal wat tegels eruit bijvoorbeeld, als die erin zitten. Als je een nieuwe huis koopt, wat mensen vaak doen, dan gooi je alles eruit en beginnen ze from scratch. Hè? Want dan, dat is niet wat ze willen. Maar begin even met wat je hebt, zou ik zeggen. Het duurt heel lang voor een ecosysteem om zich op te bouwen. Echt heel, heel lang. Dus begin met wat je hebt. Laat vooral wat dingen staan. Kijk eens aan hoe dat eruit ziet en ga daarmee verder. Dat kan je doen in je eigen tuin bijvoorbeeld. Durf jij te stellen dat ook uit zou maken? Als we dat allemaal gewoon bewuster zouden doen en inderdaad die tegels er een keer uit knallen? Ja, dat helpt dus wel, tuurlijk. Ja, dat helpt echt op kleine schaal. Maar je geeft ook een signaaltje af naar elkaar. Dat helpt wel. Ja. En wat meer indirect is gewoon wat je koopt in de supermarkt. Hè. Wees een beetje zuinig, zou ik zeggen. Alles wat je koopt, dat heeft toch wel een effect op de natuur. Dus waarom zou je 30 schoenen hebben? Je kan ook misschien wel 3, toch? Ik bedoel, wees een beetje zuinig. Dat helpt ook echt heel erg. Verdiep je een beetje in wat je koopt. Sommige dingen zijn heel belastend en andere dingen veel minder. En het betekent dat we gewoon op de kaartjes kijken in het tuincentrum ook bijvoorbeeld? Of in de winkel, niet 36 In de winkel, gewoon ook in de supermarkt of ook als je schoenen koopt. Want sommige dingen zijn veel duurzamer dan andere dingen. Ja. Waar het vandaan komt. Ja, je moet je erin verdiepen, dat helpt echt. Hey, wat gaat er de komende tijd voor jou op de agenda staan, Casper? Straks om 9:00 openen we de Bierstrijd Challenge met de stad Wageningen. Dus met de burgemeester, de kinderburgemeester en de rector op een basisschool. Oh, wow. Dus dat is zometeen om 9:00. Daar heb ik ook wel zin in eigenlijk. En dan ga ik gewoon verder met de cursus Bierstrijd van Nederland. Die loopt ook gewoon verder. Dus ik ben er heel veel mee bezig. Ja, je blijft er ik ben druk blij mee. Dat we het hierover konden hebben. Bedankt daarvoor. Ja, natuurlijk. Nee, het is gewoon hartstikke belangrijk. En je begint om 9:00 pas. Ik heb altijd begrepen dat rond tussen 5 en 9, zeg maar zo rond het opgaan van de zon, dat je dan ook allerlei spannende dingen ziet die je overdag bijvoorbeeld niet tegenkomt. Ga je zo weer wandelend naar jouw school toe of naar je universiteit? Jawel, ik ga meestal op de fiets. Maar nu ik lekker vroeg ben opgestaan vanwege ga ik eens een wandeltje maken. Kijken wat er allemaal te zien is. Nou, je zei aan het begin van het gesprek al van ik kan niet naar de natuur kijken zonder op al die diversiteit te letten en te zien wat je tegenkomt. Het lijkt mij heerlijk als je daarmee bezig bent. Dat meen ik echt. Gewoon, kom langs 25 mei hier op de Grote Markt. Dan geef ik je een excursietje. Kijk. Casper, dankjewel. Wat leuk. Wat lief dat je me uitnodigt zo aan het einde van dit gesprek. Wij zijn er morgen weer. Succes vandaag met natuurlijk de Internationale Dag ook voor de biodiversiteit. Ik neem aan dat er meer aandacht voor is. Leuk dat je luisterde. Nog eenmaal Casper Quist, bioloog, docent aan de Wageningen Universiteit. Op het gebied van biodiversiteit tijdens vroeg dus van woensdag 22 mei. Morgen ben ik er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Mocht je nou later ingeschakeld zijn, dan kan je deze uitzending altijd terugvinden als podcast. En dat kan gewoon overal onder het mom van vroeg. En nu het NOS Journaal van 6:00.